أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم یعملون لہ ما یشاء جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ کام کرتے تھے جو سلیمان علیہ السلام ان سے کرانا چاہتے تھے مثلا من محاریب بڑے بڑے محلات قلعے محرابی نما عمارتیں بناتے تھے وتماثیل اور ایسی ہی بڑی بڑی چیزوں کی تصاویر وہ بنا لیتے تھے وجفان اور بڑے بڑے ٹپ کل جواب وہ ٹپ اتنے بڑے ہوتے تھے جیسے کہ تالاب ہوتے ہیں حوض ہوتے ہیں وہ قدور اور یہ جنات بڑی بڑی دیگے بناتے تھے راسیات جو چولوں کے اوپر رکھ کے تو ان میں کھانا پکایا جاتا ہے حکم یہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے تابع کی ہیں اے آل داؤد خوب اللہ کا شکر بجا لاؤ وقلیل من عبادی الشکور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں کل کے سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ جنات انسان کے تابع ہو جاتے ہیں اور اس کی صورتیں تین ہیں یا تو خود بخود کسی نیک آدمی کے ساتھ دوستی ان کی ہو جاتی ہے اور کام کاج کرتے رہتے ہیں اور ہدیے وغیرہ بھی لاتے ہیں اس طرح کی جیسے انبیاء علیہ السلام کی بات آئی صحابہ اکرام کی بھی میں نے بتایا تھا بعض لوگ ان کو ناجائز طریقے سے شرکیہ الفاظ سے گندے جنوں کو تابع کرتے ہیں اور ان سے غلط کام لیتے ہیں یہ ناجائز اور حرام اور تیسرے وہ نیک لوگ جو مجبوراً جنوں کو اس لیے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی مشکل میں پھنسے ہوں کوئی جادو وغیرہ ایسی چیز تو اس کو ڈھونڈنا آسان ہو جائے یہ جائز ہے لیکن اس لیول پر بہت کم لوگ ہیں چونکہ یہ جو بڑا فائدے والا کام ہے تو ہر کوئی شروع کرتا ہے اصل میں یاری چیز کوئی نہیں جانتا اس میں چونکہ کوئی مخصوص چلات اور یہ چیزیں کوئی ہوتی ہیں اس میں ذکر و اذکار کا بھی عمل دخل ہے مخصوص اللہ کے ناموں کا ذکر ہوتا ہے تو فرمایا کہ جو جن جو ہے ہمارے حکم کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں مانے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے رہی بات یہ کہ جنات کو تابع کرنا جائز ہے یا نہیں اس سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ جنات کو اگر کوئی غلط کام نہ لیا جائے تو ان کو اپنے ساتھ ملانا اور تابع کرنا جائز ہے ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جو اچھے نیک عامل گزرے ہیں یا تھے وہ چونکہ اپنی ریاضت کا اس میں دخل ہوتا ہے نا اپنی نیکی کا دخل ہوتا ہے کہ فلانا ذکر اس نے اتنا کرنا ہے آیت کریمہ کا اتنا کرنا ہے آیت الکرسی کا اتنا کرنا ہے سورہ جن کا اتنا کرنا ہے اپنا ذاتی اس میں نیکی کا اور مجاہدے کا عمل دخل ہوتا ہے نا تو وہ بس جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا وہ سب کچھ جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ ساتھ ہی چلی جاتی ہیں کیونکہ یہ چیز کسی دوسرے کو دی نہیں جا سکتی اب اس بندے نے دو سال تک آیت الکرسی کا ورد کیا یا سورہ جن کا کیا اس کو کوئی چیز حاصل ہوئی نا تو یہ اس بندے کو کیسے دے سکتا ہے اس چیز کے حصول کا تعلق تو یہ ہے کہ اتنا مجاہدہ چاہیے اتنا ذکر چاہیے اتنا کچھ چاہیے اس لیے جو بھی بڑے بڑے نیک اللہ والے اس درجے کے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کوئی خاص شاگرد نہیں ہوتا شاگرد ہو نہیں سکتا کہ مجاہدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور وہ کوئی کر نہیں سکتا بس آسان کام ہے وہ دو چار کتابوں سے تعویذ نکل لی ہے تو لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا بس کام چل گیا یہ غلط طریقہ ہے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنا وہ جمع کرتے ہیں دیکھو یہ جو عملیات ہیں یہ بھی بے عین ہی اس طرح کی چیز ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر ہوتا ہے جسمانی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اگر جانتا ہو نا یہ فلانی مرض کا ڈاکٹر ہے, مرض کس مرض کا ڈاکٹر ہے, وہ اگر جانتا ہے, فیس لیتا ہے, مریض کو دوائی دیتا ہے, شفا اللہ دینے والا ہے, لیکن وہ جانتا تو ہے, ماہر تو ہے, کوئی بات نہیں. اسی طریقے سے یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں, اگر یہ واقعتاً عامل ہے اور یہ جانتا ہے اس چیز کو اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ یوں جن ہے فلان ہے, اور اس پر اگر وہ کوئی فیس بھی لے لیتا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن وہ اپنے فن کا تو ماہر ہے نا, اور اس بندے کو مرض سے نجات دلانے کی وہ طاقت رکھتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس کا ایک مجاہدہ ہے, اس کا وقت خرچ ہو رہا ہے, فیس لے رہا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن نقصان یہاں پر ہے کہ ہر گلی ہر محلے میں عامل بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اپنے شعبے پر دسترس اور ماہریت نہیں رکھتے, جس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اور وہ کوئی چیز چھیڑ چھاڑ کے اور زیادہ ہی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. یہ دوہرا نقصان, لوگوں کا پیسہ بھی ضائع ہوا, مرض درست ہونے کے بجائے اور خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حکومت بھی کوشش کرتی رہتی ہے, کبھی کوئی جاہل عاملوں کو یوں اس طرح کے پیروں کو کچھ پکڑتی ہے. وہ کہاں پکڑ سکتی ہے جی, ایک تو کوئی ہے نہیں, ایک شہر کوئی خالی نہیں حکومت کر سکتی. یہ اتنے عامل ہیں جھوٹے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والے, فراڈ اور جناب اتنے. آپ 1,00,000 روپے دو, مرضی کی شادی کرو, پاگل ہوئی ہوتی دنیا, 1,00,000 روپے دیتی ہے, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حکومت کچھ کوشش کرتی ہے ایسے فراڈیوں کو پکڑنے کے لیے, کئی پنجاب کے اندرونی پنجاب سے پکڑے ہیں, کامیابی نہیں ہو سکتی. بہت زیادہ یہ نظام ہے. بس دوستو, تلاوت کا معمول ہو, ہر روز اپنے ذکر اذکار کا معمول ہو, تو اگر کسی نے کچھ کیا بھی ہوا ہے تو انشاءاللہ تلاوت اور منزل ذکر اذکار کے معمولات سے اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا. ان جاہل عاملوں کے دروازے کھٹکانے کے بجائے, اپنا وقت ضائع اور پیسہ ضائع کرنے کے بجائے, رجوع اللہ میں فائدہ ہے, اور اس سے انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا اگر کسی نے کوئی جادو یا اثر کیا بھی ہو. الا یہ کہ کہیں ماہر کوئی مل جائے تو اس سے علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن ماہر ہونا بہت کم. یہ کل کے سبق کی بات. جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو گئے, یہ کام کرتے تھے. آپ نے بڑے بڑے ماہر جنوں کو حاصل کیا ہوا تھا, جو ہنر مند قسم کے لوگ تھے, اور باقاعدہ ان کو تنخواہ دی جاتی تھی. یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب. یہ جن وہ کچھ کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو سلیمان علیہ السلام ان کو کہتے تھے. مثلاً فلاں علاقے کے پتھر لے کے آؤ, فلاں محل بناؤ, عمارت بناؤ, یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے, اور یہی ان کی ایک بہت بڑی معیاری تعمیر ان کے ہاتھوں سے سلیمان علیہ السلام نے جو کرائی وہ بیت المقدس کی تعمیر ہے. وہ مکمل ہو گئی تھی بیت المقدس کی تعمیر. بعد میں تزئین طریق کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن اس طریقے سے پھر کوئی نہیں کر سکا. موجود تو حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعملون لہ ما یشاء, یہ سارے کام کرتے تھے. مم محاریب, محراب کی جمع ہے محاریب. محراب اسی طرح عمارت کو کہتے ہیں جیسے مسجدوں میں محراب بنائے گئے ہیں. یہ اصل میں محاریب اس محراب نما عمارت اور قلعے کو کہتے ہیں جو ظاہری حفاظت کے لحاظ سے اس میں تمام جو اسباب ہیں اس کے پورے کیے جائیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی خاص محراب نہیں بنایا گیا تھا. آپ نے دیکھا ہوا ہے وہ محراب چھوٹا سا ہے, بس سجدہ ہی اس محراب کے اندر ہو سکتا ہے, باقی تو سب پیچھے ہوتی ہے. بعد میں جو خلافت بنو امیہ اور بنو عباس کا زمانہ آیا, اور وہ ان کو کچھ خطرات بھی ہوتے تھے اپنے مخالفین سے, اور وہ مولانا صاحب بھی ہوتے تھے وہ بادشاہ. یہ بات آپ لوگ سن کر جناب حیران ہو جائیں گے کہ بادشاہ ہو کے وہ مولانا صاحب کیسے ہو گئے, کیونکہ اس وقت اتنی دوری پیدا کر دی گئی نا جی. جو مسجد کا امام ہو سکتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا, جو بادشاہ ہو تو وہ مولوی صاحب نہیں ہو سکتا. یہ انگریز کے یہاں سے انخلا کے بعد یہ ترتیب شروع ہوئی ہے. جب انگریز یہاں سے گیا اور پاک و ہند تقسیم ہوا, مغلیہ خاندان کی حکومت کو ختم کیا گیا, اس وقت یہ بودھ پیدا کیا گیا ہے کہ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں یہ الگ چیز ہے, تو مولوی مسجد نماز روزہ یہ الگ چیز ہے. یہ بھی ایک سازش کی گئی جس کے اوپر کفر کامیاب ہے. اس زمانے میں جو خلافت عباسیہ یا بنو امیہ کا زمانہ تھا, تو جو بادشاہ ہوتے تھے وہ عالم ہوتے تھے, اور اس میں بادشاہ نے جامع مسجد میں نماز پڑھانی یا جمعہ کا خطبہ دینا یا عید کا خطبہ دینا ہوتا تھا. تو بادشاہوں کو پھر خطرہ بھی ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے بادشاہوں نے اپنی حفاظت کے انتظام کے طور پر مسجدوں میں بڑے بڑے محراب بنانے کی یہ ترتیب ایجاد کی ہے کہ جہاں بادشاہ سلامت نماز پڑھاتے تھے اس کے اس طرف بھی چوکی رکھی جاتی تھی تو فوجی کھڑا ہوتا تھا، اس طرف بھی وہ چوکی رکھی جاتی اس کے اوپر فوجی کھڑا ہو کے سارے لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا، پیچھے بھی فوجی ہوتے تھے تاکہ کسی قسم کا کوئی غلط بات نہ ہو جائے اور ایسا انتشار نہ ہو۔ یہ محراب بڑے بڑے بنانے کا یہ جو طریقہ چلا یہ خلافت بنو امیہ سے ایجاد ہوا، پھر خلافت بنو عباس والوں نے بھی اس کو باقی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا محراب آپ نے تھوڑا سا دیکھا ہوا ہے، بس اتنا ہی تھا اور وہ اسی طرح ہی رکھا گیا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے اسی کی سیدھ میں آگے محراب بنایا جائے، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں۔ بعد میں جو اس محراب کو یوں باقی رکھا گیا کہ اگر امام صاحب پیچھے نماز اس جگہ پہ پڑھائے تو پوری صف جو ہے وہ ضائع جاتی ہے کہ لوگ تو آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، لوگوں نے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ اس پوری صف کو کام میں لانے کے لیے مسجدوں کے محراب کی یہ ترتیب شروع کر دی گئی ہے، اور اس کو لازمی حصہ نہ سمجھا جائے لیکن ایک فائدے والی بات ہے کہ پوری صف بچ جاتی ہے، جہاں کہیں گنجائش نہیں ہوتی یا پچھلے والے لوگ زمین نہیں دیتے تو وہاں پھر بالکل وہاں مسجدوں میں محراب چھوٹے سے ہیں اور وہ گزارا بیچارے یوں ہی کرتے ہیں۔ یہ محاریب محراب نما عمارتیں قلعے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی مخصوص ایک جگہ عبادت کی محراب نما جگہ تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ وہ لوہے کا موم وغیرہ یہ چیزیں عطا کی تھیں، اور داؤد علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کو تقسیم کیا ہوا تھا کہ کوئی ٹائم بھی اللہ کی عبادت ذکر و اذکار سے خالی نہ ہو، اپنے بچوں پر اپنے گھر والوں پر یہ ترتیب ٹائم تھی، اور خود آدھی رات کے بعد اٹھ جاتے تھے۔ سوم داؤدی کی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنا اللہ کو بہت پسند تھا۔ وہ روزہ اس طرح رکھتے تھے کہ ایک دن روزہ اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے، یہ ان کا طریقہ تھا، اور عبادت اور شکر بجا لانے کا یہ طریقہ تھا کہ گھر کو تقسیم کیا ہوا تھا، اس ٹائم فلانا بچہ عبادت میں رہے گا باقی دوسرے اور کام کریں گے، پھر فلانا رہے گا یہ آرام کرے گا، پھر آدھی رات کے بعد خود اٹھ جاتے تھے اور دعا یوں کرتے تھے داؤد علیہ السلام کہ اللہ پاک جو آپ نے مجھے شکر بجا لانے کی توفیق بخشی ہے، یا اپنے بچوں کو آپ کی عبادت میں مصروف رکھنے کی ٹائم ٹیبل بنانے کی توفیق بخشی ہے، یہ بھی آپ کی نعمت ہے، میں اس پر بھی شکر بجا لاتا رہوں تو میں آپ کا شکر بجا نہیں لا سکتا، اور نعمتوں سے دور کی بات ہے۔ یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انسان جب نیکی بجا لاتا ہے تو یہ نیکی بجا لانا بھی من جانب اللہ ایک عطا ہے، عطا ربانی ہے، یہ بھی اللہ کی عنایت ہے کہ اس اللہ نے ہمیں توفیق بخشی گناہوں سے بچنے کی، نیکی بجا لانے کی، ذکر کرنے کی، کسی کا خیال کرنے کی، خدمت کرنے کی، یہ جو بات ہے یہ بھی اللہ کا انعام ہے، کسی کو نصیب ہو جائے نیکی۔ تو داؤد علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو آپ نے مجھے نیکی کی توفیق بخشی ہے یہ بھی آپ کی نعمت ہے، میں اس پر بھی شکر بجا لاتا ہوں، اور نعمتوں کا شکر کیسے بجا لاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ الان شکرتنی یا داؤد، اے داؤد آپ نے شکر ادا کرنے کی حد کی ہے، چنانچہ یہ اعملوا آل داؤد شکرا کی بات آئی۔ تو یہ بڑے بڑے محراب کی بات سے مجھے تاریخ بنو امیہ وغیرہ، اور محرابی نما عمارت حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تھی جس میں وہ مخصوص ٹائم میں عبادت کرتے تھے، اور یہی بات سلیمان علیہ السلام، وہ تماثیل اور بڑی بڑی تصویریں، بڑے بڑے کام چیزیں بناتے تھے یہ جنات۔ وہ جفان، جفان جفنا کی جمع ہے، یہ بڑے بڑے ٹپ کو کہتے ہیں۔ عرب نظام میں اب بھی اسی طرح کا دستور ہے کہ اگر 10 بندے کھانے والے ہیں تو 10 بندوں کی ٹرے ہے جس میں اکٹھا کھانا رکھ دیتے ہیں، اور اگر 20 بندے کھانا کھانے والے ہیں تو اس طرح کا برتن ہوتا ہے، اس میں کھانا اکٹھا رکھتے ہیں اور سارے مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے ٹپ کھانا کھانے والے بناتے تھے۔ کل جواب کہ جو حوض کی طرح بڑے بڑے ہوتے تھے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ، ظاہر بادشاہ بادشاہوں کے مہمان خانے بھی بڑے ہوتے ہیں، تو ان کے برتن بھی پھر بڑے بڑے ہوتے ہیں, اس لحاظ سے ان کے ٹپ جن میں کھانا کھایا جاتا تھا وہ اس طرح. اور یہ ایک مشہور ظاہر ہے ہر علاقے کے اپنے رواج ہوتے ہیں, جب وہ خادم آ کے دیکھتا ہے نا کہ مہمان 10 ہیں تو وہ 10 والے ٹپ میں کھانا لے کے آتا ہے. ایک ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے سرید کا, ایک ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے چاولوں کا, اس کے اوپر پورا بکرا ہے اور یوں اس طرح کی چیزیں. مہمان کو جب وہ خادم دیکھنے آتا ہے کہ مہمان خانے میں 50 بندے ہیں تو وہ اس لحاظ سے پھر بڑے ٹپ کو وہ کھانے کے لحاظ سے تیار کرتے ہیں. حتیٰ کہ یمنی لوگ اس طرح بھی کھانا تیار کرتے ہیں کہ پورے اونٹ کو بھون کے رکھ دیتے ہیں کہ اس میں جناب 200 بندہ ہے اور یہ 200 بندہ اونٹ کو ختم کر دے گا, وہ تو 100 بھی ختم کر دے گا, لیکن ان کا ایسا نظام پکانے کا ہے کہ پورا اونٹ یوں تل کے اس ٹب کے اوپر جس کے نیچے چاول وغیرہ روٹی سارا کچھ ہے اس طرح رکھ دیتے ہیں. تو جفان کہتے ہیں اس بڑے ٹب کو جس میں زیادہ مہمان بیٹھ کے کھانا کھا سکیں. کل جواب جو بڑے بڑے حوضوں کی طرح تھے وہ قدور راسیہ, اور یہ جن سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے, بڑی بڑی دیگیں کہ جو چولوں کے اوپر رکھی جاتی ہیں جن میں کھانا پکایا جاتا ہے, جیسے سلیمان علیہ السلام نے دعوت بھی کی تھی اور پھر صرف مچھلی سارا کھا گئی تھی. ایسی اعملوا آل داود شکرا, حکم یہ تھا کہ اے آل داود اللہ کا شکر بجا لاؤ. وقلیل من عبادی الشکور, اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں. پورا شکر کوئی بھی نہیں بجا لا سکتا, لیکن انسان کی فکر اور کوشش تو ہو کہ جتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کے اوپر شکر بجا لانے کی توفیق اللہ بخشے, اور صبح شام شکر بجا لانا چاہیے. اللہ سمجھ نصیب.